กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญนั่งพูดอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเวลาเรามาพบกันทุกฝั่งแต่ละวันแต่ละครั้งข้าพเจ้านี่ก็พยายามจะสรรหาเรื่องราวที่เป็นประโยชน์สามารถนำไปใช้งานได้จริงแล้วก็มีความน่าสนใจมาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังทีนี้เรื่องราวทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นนี่ก็มาจากจุดที่พระพุทธเจ้าท่านใดสอนเอาไว้เปิดเผยจำแนกแจกแจงบัญญัติแต่งตั้งยกอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างทำให้มีความเข้าใจได้ง่ายในเรื่องราวคำสอนระเบียบถ้อยคำการกำหนดบทเพียรชนะอัฏฐประยายต่างๆเนื้อหาเริ่มเดิมทีนั้นก็มาจากที่ท่านตรัสไว้สมัยก่อนนั้นเขาก็จะต้องมีการจดจำถ้อยคำต่างๆเหล่านี้เพราะว่าเทคโนโลยีในการจดบันทึกมันไม่ค่อยดีก็จำเอานี่จะดีกว่าจากนั้นก็มาลงเป็นตัวอักษรถึงจากเทคโนโลยีในการเขียนอักษรต่างๆมันดีขึ้นส่งบันทึกมาจนถึงเราสมัยนี้เนี่ยท่านฟังอยู่ในคัมภีร์ชุดที่เราเรียกว่าเป็นพระไตรปิฎกข้อมูลตรงนี้แหละที่เป็นเบื้องต้นอ่านทำความเข้าใจเอามาให้ท่านฟังได้ฟังกันในแต่ละสัปดาห์ก็ขอสักครั้งหนึ่งที่จะนำพระสูตรเรื่องราวนี้มาอ่านให้ท่านฟังทีนี้ก็อย่าเบื่อกันถึงเบื่อก็อดทนเอาเพราะว่านี่เป็นคำสอนของศาสดาเราเป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งในการฟังครั้งแรกอาจจะแบบโอ้อะไรเนาะพูดซ้ำไปซ้ำมามันจะเข้าใจได้ยังไงบางทีภาษาก็ยากจะทำยังไงเอาอดทนเอาอดทนเอาลองฟังไปดูก่อนข้าพเจ้าแรกๆนี่ฟังก็แบบไม่เข้าใจบ้างเข้าใจบ้างแหละแต่พอฟังด้วยจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยต้องฟังมันมีความลึกซึ้งมากฟังรอบที่หนึ่งรอบที่สองลึกซึ้งดีฟังรอบที่สิบรอบที่ยี่สิบโอ้เห็นแง่มุมที่ไม่เคยเห็นพูดไปอธิบายไปรอบที่ยี่สิบรอบที่สามสิบโอ้นึกถึงตัวอย่างนั่นตัวอย่างนี้ลักษณะการใช้งานอย่างนี้ก็เอามาทำได้เนี่ยยิ่งมีความลึกซึ้งมีความเข้าใจดีมากขึ้นจึงนำข้อมูลข้อความที่เป็นพระสูตรนั้นพระสูตรนี้เนี่ยมาให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วอย่าเพิ่งเบื่อถึงเบื่อก็อดทนเอาพอเราอดทนแล้วเราจะเข้าสมาธิได้พอเราเข้าสมาธิได้อะไรที่ฟังเนี่ยมันจะเข้าใจดีพอเราเข้าใจดีเราจะมีความแตกฉานในธรรมะในข้อนั้นข้อนี้หมวดต่างๆอันนี้จะเป็นความดีความงามเป็นวิธีการที่ถูกต้องดุมฟังเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วแหมไม่เข้าใจทำไมความคิดทางตรรกะนี่มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มีความสงสัยมีความไม่พอใจใช่ป่ะมีความไม่ยินดีไม่เบาใจนั่นน่ะนั่นเป็นลักษณะการที่ฟังแล้วจะไม่สามารถให้เกิดการประพฤติปฏิบัติได้ถึงจะประพฤติปฏิบัติไปด้วยความที่ไม่วางใจฟังแล้วไม่เข้าใจงงมึนตึงปฏิบัติไปอย่างนั้นเนี่ยก็ไม่เจริญพัฒนาให้ก้าวหน้าไม่ได้อย่างนี้จะเป็นเรื่องราวที่มาคุยกันในสัปดาห์นี้ท่านฟังเป็นเรื่องราวที่ท่านพระอานนท์บอกไว้กล่าวไว้กับสันทกะปริภาชกที่เมืองโกสัมพีเมืองโกสัมพีนี่ก็คืออยู่ทางทิศตะวันตกของที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้คือพุทธคยาเดินทางไปที่นั่นก็มีวัดที่เป็นหลักสำคัญก็คือวัดโคสิตารามสร้างโดยโคสกะเศรษฐีที่นั่นเนี่ยก็มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งไม่ใช่ในวัดนะแต่หมายถึงในเมืองโกสัมพีเนี่ยมีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งที่เวลาฤดูฝนมันก็จะน้ำท่วมเวลาฝนหมดหายไปก็จะเป็นที่ที่เข้าไปอยู่อาศัยพักร้อนกันหนาวอะไรต่างๆได้พวกปริพาชกหมู่ใหญ่กลุ่มหนึ่งแล้วก็มีสันตกะปริพาชกเนี่ยอยู่ด้วยก ก็เข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นเรียกว่าถ้ำปิลักขะก็คือเป็นลักษณะที่ดอนขึ้นมาแล้วก็มีต้นมะเขือนี่อยู่บนที่เนินที่ดอนนั้นพอน้ำมันซะทำให้โพรงดินมันเกิดขึ้นคนเขาก็เลยไปทำอุโมงค์เอาไม้อะไรมากั้นติดผนังติดทำพื้นอะไรให้มันดีก็เลยเรียกว่าถ้ำนี้ขึ้นมาข่าวนี้ก็แพร่ออกไปทั้งฝั่งว่าโอ้มีชาวบ้านเขาทำโพรงนี้ขึ้นมาเป็นถ้ำเป็นอุโมงค์นะท่านพระอานนท์ก็เลยชวนเพื่อนภิกษุเนี่ยไปดูถ้ำนี้กันการที่จะชวนไปดูไปชมอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะท่านฟังที่เราไปชมการเล่นชมช้างชมม้าหรือชมบารมีของใครสักใดคนหนึ่งไปสถานที่ที่โอ้มันน่าตื่นตาตื่นใจเหลือเกินทั้งหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่าเป็นการเห็นที่เลิศเลยไม่เป็นการเห็นที่เป็นประเสริฐไม่ใช่การเห็นที่ยอดเยี่ยมแต่การไปดูอะไรแล้วจะได้เห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการไปดูไปเห็นนั้นเป็นทัศนานุตริยะคือการเห็นที่ยอดเยี่ยมทีนี้การไปดูของท่านพระอานนท์ชวนเพื่อนไปเนี่ยนะคือเพื่อที่จะเห็นความไม่เที่ยงของสังขารคือไม่ได้ชวนกันไปดูไปเห็นไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาอะไรอย่างนี้แต่ไปดูเพื่อที่จะให้เห็นความไม่เที่ยงว่าดูที่แบบนี้ยังมีได้เรามาอยู่ที่นี่เราไปดูกันให้เกิดความเข้าใจในสังขารความไม่เที่ยงของสิ่งต่างๆทีนี้สถานที่นั้นตอนนั้นดำหวังก็พวกปริพาชกก็มาอาศัยอยู่อย่างที่ว่าในขณะที่อยู่ที่นั่นก็คุยเรื่องที่เป็นเรื่องเดรัจฉานคาถาคือว่าเรื่องขวางหนทางธรรมเดรัจฉานเนี่ยหมายถึงการไปทางหมายถึงการขวางไว้อย่างเราเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็แปลว่ามันไปทางด้านขวางสุนัขนี่มันไม่ได้ว่าเดินสองขาไปแนวตั้งนี้ใช่ไหมแต่มันนอนไปคือมันเป็นแนวนอนแนวขวางกับพื้นโลกไปก็เลยเรียกว่าสัตว์เดรัจฉานเรื่องอะไรที่มันจะมาขวางหนทางธรรมเราก็เรียกว่าเดรัจฉานคาถาเรื่องอะไรบ้างทุกฝั่งก็เรื่องบ้านเมืองเรื่องความรุ่งเรืองเรื่องความยากจนคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนั้นเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องการรบเรื่องที่ล่วงไปแล้วเรื่องมหาสมุทรเดินทะเลจะเป็นยังไงบ้านเมืองนั้นเขาอยู่เป็นอย่างนี้ที่นั่นมีอาหารการกินอย่างนั้นไปดูที่นั่นสิเขาอยู่กันอย่างนี้โอ้นี่คือเรื่องที่พูดเนี่ยก็ไม่ใช่การพูดอันประเสริฐไม่ใช่การพูดที่ยอดเยี่ยมนะถ้าเราจะเปรียบเทียบกับทัศนานุตริยะการเห็นที่ยอดเยี่ยมใช่ไหมการไปดูทะเลท้องฟ้าภูเขาเป็นการเห็นที่ไม่ยอดเยี่ยมใช่ไหมการพูดคุยเรื่องปรารภสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เยี่ยมเหมือนกันไม่ดีเป็นเรื่องขวางเรื่องที่จะไม่ประเสริฐไหนก็พูดถึงการเห็นที่ยอดเยี่ยมแล้วเนี่ยยังมีการได้ที่ยอดเยี่ยมยังมีการฟังที่ยอดเยี่ยมยังมีเรื่องที่มีความยอดเยี่ยมอยู่อีกถึง6เรื่องในที่นี้เราจะได้เห็นทั้ง6เรื่องนี้เลยนะเดี๋ยวจะก็มาเล่าให้ฟังพอสันทกะปริภาชกเนี่ยเขาได้เห็นท่านพระอานนท์เดินมาแล้วเนี่ยก็สะกิดเพื่อนละว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดคุยอะไรกันเสียงดังนี่ท่านพระอานนท์สาวกคนเอกเลยนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยบุคคลเหล่านี้เขาชอบเสียงเบาๆเราอย่าเพิ่งพูดเสียงดังให้เบาเสียงซะก่อนพวกปริพาชกนี่ก็เลยนิ่งกันอยู่ท่านพระอานนท์เดินเข้ามาใกล้ในระยะหนึ่งก็กล่าวคำเชื้อเชิญให้ท่านพระอานนท์กับบริษัทนั้นเนี่ยได้เข้ามาก็เป็นมารยาททั้งฝั่งในการที่จะทักทายปราศรัยท่านเป็นใครนับถือคำสอนของใครโอ้สบายดีไม่กินข้าวหรือยังไปไหนมาว่างี้แล้วนะเอาแล้วคุยเรื่องอะไรกันอยู่นี่ก็ถามเป็นมารยาทโอ้ยจะคุยเรื่องอะไรมันก็เป็นไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นสาระละเอาท่านมาถึงที่นี่ไหนกล่าวทำให้ฟังหน่อยสิสันตกะปริภาชกว่างี้สันตกะปริภาชกเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นคนที่ใฝ่ใคร่รู้เหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่สถานะของตัวเองบวชเป็นปริภาชกมาตั้งแต่ก่อนที่จะ ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วการที่จะเปลี่ยนปฏิปทาอะไรบางทีก็ยังไม่แน่ใจอยากจะใคร่รู้กันให้มันจริงจังกันสักหน่อยหนึ่งก็เลยถามธรรมะกับท่านพระอานนท์ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนเรื่องอะไรบ้างท่านพระอานนท์ก็จึงประกาศหมวดธรรมไว้3หมวดด้วยกันทั้งฝั่งในพระสูตรนี้โดยแต่ละหมวดแต่ละหมวดมี4ข้อด้วยกันฟังให้ดีนะประกาศธรรมะในที่นี้ไว้3หมวดแต่ละหมวดมี4ข้อในทั้ง3หมวดนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์ทั้งสิ้นคำว่าการประพฤติพรหมจรรย์นั้นหมายถึงการปฏิบัติในลักษณะที่หลีกออกจากกามละจนต้องการปฏิบัติเพื่อที่จะถึงความพ้นทุกข์ละจะไม่ได้ต้องการเกี่ยวข้องเนื่องด้วยเย่าเรือนใดๆทั้งสิ้นละต้องการความพ้นทุกข์ต้องการที่จะหลุดพ้นต้องการที่จะไปถึงที่สุดจบเป็นการปฏิบัติคิดว่าการครองเรือนเนี่ยมันไม่ใช่ทางละก็เลยจะเป็นการอยู่ประพฤติพรหมจรรย์อย่างการที่เราคิดว่าเออชาตินี้เนี่ยฉันจะเป็นชาติสุดท้ายฉันต้องการจะปฏิบัติธรรมให้หลุดพ้นอย่างน้อยได้โสดาบันนะมีแต่มีความคิดอย่างนี้นะหรือคิดว่าเออชาตินี้ฉันก็ไม่ได้จะแต่งงานอะไรเออทำให้มันได้ดีดีกว่านะในลักษณะการที่เรามีจิตน้อมมาในทางที่จะไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนอาจจะเปรียบเทียบส่วนต่างใช่ไหมท่านฟังการที่ครองเรือนเนี่ยเช่นคนที่ต้องแต่งงานยังยินดีในทองและเงินยังใช้สอยตกแต่งด้วยเรื่องรูปไล่รูปทายังดีดีความสวยความงามยังที่ฉันต้องการนอนเบียดบุตรยินดีว่ามีลูกมีสามีมีคู่ครองมีภรรยายินดีชีวิตที่เป็นไปในทางแบบนี้นี่คือยังเป็นการครองเรือนอยู่กิจการงานเนื่องด้วยเย่าเรือนก็จะต้องมีมากเดี๋ยวเรื่องลูกต่อไปเดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องหลานใช่ปะเรื่องลูกเรื่องหลานเดี๋ยวจะเข้าโรงเรียนเดี๋ยวจะเดินทางนั่นนี่โอ้จีปาถะเยี่ยมคนนั่นไปหาคนนี้ไม่จบอันนี้คือกิจเนื่องด้วยเย่าเรือนเนี่ยมันมีมากทีนี้คนที่เขาเห็นความวุ่นวายตรงนี้แล้วเนี่ยว่าโอ้นี่ไม่ใช่ทางละจะวุ่นวายเนื่องด้วยเย่าเรือนเอก็คงจะหลุดพ้นไม่ได้ก็จะต้องไปต่อและไปต่อเนี่ยมีจิตน้อมมาในทางที่จะหลีกออกจากเรือนเขาเรียกว่าบรรพชาอย่างการที่บางทีเราไปวัดหลีกเล่นปฏิบัติธรรม7วัน10วัน15วันเดือน1บ้างอย่างเงี้ยอันนี้คือครองเรือนอยู่ก็จริงอะแต่ก็ยังมีความขวนขวายในการที่จะหลีกออกยังมีการบรรพชาเขาก็จะเรียกว่าไปบวช7วันบ้าง10วันบ้างบวชแบบว่าไม่ได้โกนผมนะบวชขาวอันนี้ก็ดีท่านฟังเป็นครั้งเป็นคราวบางคนก็จะรักษาศีล8ทุกวันพฤหัสบ้างทุกวันพระบ้างหรือบางคนรักษาศีล8เนี่ยได้ 6-7 ข้อเลยได้อยู่เป็นตลอดบางข้อมันไม่ได้เช่นกินอาหารเย็นหรือว่าแต่งหน้าบางทียังต้องทำยังต้องไปอยู่แต่ข้ออื่นนี้ได้เป๊ะอย่างเงี้ยโดยบางยิ่งข้อที่อยู่ประพฤติพรหมจรรย์เนี่ยไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเมถุนธรรมโอ้นี้ก็คือดีแล้วนะมีกิจการงานที่คิดว่าจะออกจากเรือนที่คิดว่าจะมาในทางที่ไม่เกี่ยวเนื่องด้วยเย่าเรือนเพื่อมาในทางบรรพชาจิตน้อมมาในเนกขัมมะคือการหลีกออกจากกามจิตน้อมมาในทางที่จะไปในทางเบื้องสูงละทีนี้มาในทางเบื้องสูงแล้วเนี่ยคุณจะไปทางไหนมี3ทางดังนี้ท่านพระอนุอธิบายเอาไว้ในทางแรกการประพฤติพรหมจรรย์ชนิดว่าถึงทำเนี่ยมันก็เหมือนไม่ทำถ้าทำแล้วเหมือนไม่ทำแล้วมันทำยังไงมันก็ไม่ได้ผลทำยังไงมันก็เจริญไปไม่ได้อันนี้คือหมวดที่1ทั้ง3หมวดเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องการประพฤติพรหมจรรย์หมดหมวดที่1นั้นเป็นการประพฤติพรหมจรรย์ชนิดที่แบบว่าทำแล้วก็เหมือนไม่ทำไม่ใช่โอกาสไม่ใช่สมัยที่จะไปทำแล้วมันจะให้ได้ผลขึ้นมาได้มันจะไม่ได้ผลมันจะไม่เจริญมันจะไม่เป็นทางที่จะไปสู่ความหลุดพ้นได้เลยคิดว่าจะหลีกออกจากเรือนมาหลุดพ้นแต่ถ้าไปทางแรกหมวดแรกนี้นะตันตึกไปไม่ได้ ไปไม่ถึงไปแล้วก็ไม่ไปไหนหมวดที่สองทุกฝั่งคือการประพฤติปฏิบัติชนิดที่แบบไม่ลงใจไม่เบาใจทำแล้วมันอึดอัดหนักอึ้งมันใช่เหรอหรือยังไงอันนี้คือหมวดที่สองก็ไปแล้วก็วนไปแล้วก็ตันไปแล้วก็แบบไม่เจริญไม่ได้ที่จะให้เกิดการพ้นทุกข์การสิ้นทุกข์ที่จริงๆขึ้นมาได้และในหมวดที่สามต้องฟังเป็นทางออกที่ว่าปฏิบัติแล้วจะให้เกิดความเจริญปฏิบัติแล้วจะมีกุศลธรรมเป็นที่ไปมีนิพพานเป็นที่สุดจบได้นี่คือที่ท่านพระนนท์อธิบายไว้ในพระสูตรนี้นะพระสูตรนี้เป็นคำของท่านพระอานนท์ไม่ได้เป็นพุทธพจน์แต่เป็นเรื่องราวที่รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาจัดหมวดหมู่แบ่งใหม่ในลักษณะที่มีความน่าสนใจมากท่านฟังโดยเฉพาะยิ่งในหมวดที่สองที่เป็นการตอบโจทย์ของคนบางคนที่ว่าเฮ้ยทำไมฉันปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยก้าวหน้าเลยวนอยู่กับที่เดินหน้าถอยหลังนี่เดียวจะอธิบายให้ฟังตอนนี้จะอธิบายถึงในหมวดที่หนึ่งนี้ก่อนว่าการประพฤติปฏิบัติชนิดที่บัพพะไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่เลยมันไม่มีทางที่มันจะเวิร์กไปได้คือจบเลยปิดเลยมันใช่ไม่น่าเว้ยอะไรมันจะเป็นอย่างนั้นได้ลักษณะการปฏิบัติแบบไหนคือความเชื่อลัทธิความเห็นที่ว่าท่านไม่มียันที่บูชาแล้วไม่มีผลพ่อไม่มีแม่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีสัตว์โลกนี่มันก็แค่เกิดการประชุมของธาตุทั้ง4ตายไปแล้วก็แยกกันไปตามธาตุนี่แหละธาตุดินก็ไปตามธาตุดินคนสุดท้ายนี่ก็มีกองฟอนเป็นที่สุดตายแล้วก็จบไปแค่นี้เวลาเขานำไปเผาที่เชิงตะกอนี่ก็แบกกันไป4คนเตียงนี่ก็เป็นอันที่5เผาแล้วก็จบกันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือตายแล้วขาดศูนย์ตายแล้วไม่มีอีกใครที่ว่าจะมีชาติหน้าชาติโน้นอะไรมันไม่มีไม่ใช่เป็นเรื่องบ้าบอเป็นเรื่องที่เขากุกขึ้นมาแต่มีความคิดความเห็นอย่างนี้นะแล้วคุณก็ปฏิบัติไปตามความคิดนี้เขาสอนยังไงเอ้อให้ประพฤติปฏิบัติด้วยการอยู่เปลือยกายการทรมานกายให้ลำบากทำความลำบากตรงนี้ล่ะจะได้พ้นทุกข์ได้คนฉลาดคิดถือเห็นดีๆเอ้าในบอกว่าชาติหน้าไม่มีแต่แล้วก็จบไปเอาทั้งคนที่แบบทรมานตัวเองอยู่ปอนอยู่แบบทนหนาวทนร้อนเอาหนาวก็ไม่ห่มผ้ากับคนที่อยู่ในเรือนมีเงินทองทรัพย์สินอะไรต่างๆเอ๊ะถ้าเผื่อลัทธิความเห็นนี้เป็นจริงนี่สองคนนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนกันคือจะต้องมีคติที่ไปได้รับผลอะไรต่างๆเหมือนกันเพราะว่าการกระทำอะไรต่างๆมันไม่มีผลนี่คุณจะลำบากขนาดไหนคุณจะสบายขนาดไหนก็มันก็ไม่มีผลอะไรอยู่แล้วตายแล้วก็จบกันไปก็จบกันไปนี่เฮ้ยนี่มันไม่ใช่มั้งนี่คุณยูชนนะระหว่างคนฉลาดเนี่ยก็ต้องรู้จักคิดรู้จักคิดในลักษณะที่ว่าเขาได้ผลเหมือนกันแล้วเขาจะทำไปทำไมนี่เอาทำแล้วมันจะได้ผลอะไรนี่ตามหลักที่ความเห็นนี้นะเพราะฉะนั้นพอเราใคร่ครวญพิจารณาแล้วเนี่ยก็ไม่ควรที่จะประพฤติปฏิบัติในทางนั้นทางที่จะทรมานตนเองให้ลำบากปรารภทิฏฐิความเห็นที่ว่าทานไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วคุณจะประพฤติปฏิบัติอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านั้นไม่มีผลไปเลยเพราะว่าทิฏฐิตั้งไว้ไม่ถูกเลยอ่ะพอทิฏฐิตั้งไว้คลาดเคลื่อนการกระทำไม่ว่าจะเป็นทางกายวาจาใจปณิธานความเห็นหรืออะไรก็ตามที่ตามมาเนี่ยมันผิดไปหมดพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเดือยเมล็ดข้าวสาลีหรือเดือยเมล็ดข้าวเปลือกเนี่ยที่เขาเก็บไว้ในยุ้งฉางหรือว่าในขณะตอนที่เขาแบบว่ากำลังสีข้าวออกมาจากรวงของมันเนี่ยถ้าบอกว่าเราเหยียบย่ำลงไปแล้วไอ้เดือยเมล็ดข้าวเนี่ยมันตั้งไว้อยู่อย่างดีใช่ไหมมันจะตำมือหรือตำเท้าให้ห่อเลือดได้แต่ว่าถ้าตั้งไว้อย่างไม่ดีวิ่งมันจะไม่ทำให้เกิดห่อเลือดได้หรอก ช่นเดียวกันถ้าจิตเรามีทิฏฐิที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้องการกระทำอะไรต่างๆที่ตามมาก็จะไม่ถูกเหมือนกันการประพฤติพรหมจรรย์ในหมวดแรกในข้อที่หนึ่งนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดผลเป็นการทำความเพียรที่ลำบากเปล่าๆเป็นความเพียรที่จะไร้ผลนี่คือในข้อที่หนึ่งในข้อที่สองก็เป็นลักษณะที่จะให้ผลที่ไร้ผลเหมือนกันที่จะไม่ให้เกิดผลดีเป็นการทำความเพียรที่ก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันปรารภทิฏฐิอะไรลักษณะเดียวกันทุกฟังแต่เปลี่ยนนัยยะตัวนั้นเองการที่ตัวเองฆ่าเองใช้ให้คนอื่นฆ่าหรือว่าชักชวนให้เขาทำไม่ว่าจะทำดีหรือทำชั่วเนี่ยก็ไม่ได้ผลบุญไม่มีบาปไม่มีไม่ว่าคุณจะทำการบวงสรวงเส้นสวงที่ฝั่งไหนของแม่น้ำคงคาเขาก็จะมีความคิดความเชื่อเล่ากันมาฝั่งนี้เป็นฝั่งสวรรค์ฝั่งนั้นเป็นฝั่งนรกถ้าคุณไปทำอะไรในฝั่งนั้นไม่ดีแน่นอนแต่ละที่ความเห็นนี้คือปฏิเสธพวกนี้เลยไงว่าจะทำฝั่งไหนดีหรือไม่ดีอะไรคือมันไม่ดีไม่ได้ลักษณะเดียวกันคือเป็นทิฏฐิความเห็นประเภทเดียวกันที่ถือว่าบุญไม่มีบาปไม่มีแต่นี่เป็นนัยยะที่สองเอาทิฏฐิความเห็นแบบนี้เป็นที่ตั้งแล้วก็ทำความเพียรด้วยการที่ว่าทรมานตัวเองให้ลำบากไม่นุ่งผ้าบ้างอยู่ปนปอนบ้างถือถ่ายกระเบื้องไปในมือบิณฑบาตอยู่ตามศาลเจ้าตามเทวสถานบ้างถ้าปรารภทิฏฐิความเห็นประเภทนี้นะการประพฤติปฏิบัติของเขาแบบนั้นไม่ได้จะทำให้พ้นทุกข์ได้ไม่ได้จะเจริญก้าวหน้าไปไหนเป็นการทำที่ก็เหมือนไม่ทำลองพิจารณาดูสิถ้าคนที่เขาสอนเขาบอกอย่างนี้แล้วตัวเขาก็ทรมานตัวเองให้ลำบากหรือว่ามีข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอะไม่ว่าจะนุ่งผ้าหรือจะไม่นุ่งผ้าหรือจะมีข้อวัดปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามนะถ้าความเห็นนี้เป็นจริงจริงๆเนี่ยคนที่ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคนที่ไม่ทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ค่าเท่ากันนะก็มีผลเหมือนกันนะเอาแล้วงั้นมันจะไปยังไงล่ะคนทำหรือคนไม่ทำก็ได้ผลเหมือนกันมันไม่น่าใช่นะเพราะว่าชีวิตหลังความตายเนี่ยมันมีนะเออถ้าสอนแบบนี้ไม่ใช่แล้วเราก็อย่าไปทำอย่าไปปฏิบัติในข้อที่3ของหมวดแรกนี้ต้องฟังคือความเชื่อลัทธิที่ว่าอะไรก็ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยล้วนแต่เกิดขึ้นเองตามประสาของมันเองเป็นไปตามดวงว่างั้นเคราะห์ดีก็ไปดีเคราะห์ร้ายก็ไปร้ายแล้วแต่ความประจวบเหมาะของมันตามความที่มันจะเป็นไปเองสุขบ้างทุกบ้างก็อย่างนั้นละฟังดูแล้วเหมือนจะใกล้เคียงนะฟังดูแล้วก็ดูดีเหมือนกันนะแต่ว่าทิฏฐิความเห็นมันไม่ถูกคำว่าที่ว่าสุขบ้างทุกบ้างก็เป็นอย่างนั้นล่ะแต่ถ้าคุณเห็นด้วยสัมมาทิฏฐิว่ามีเหตุมีปัจจัยเป็นอนัตตามันก็เป็นอย่างนั้นแหละเป็นตตธาของมันเองอันนี้คือเข้าใจถูกใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเป็นตตตาคือมันเป็นของมันอย่างนั้นแหละตามเหตุตามปัจจัยแต่ละทีนี้คือเขาเชื่อชนิดที่ว่าไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเกิดขึ้นของมันเองเดี่ยวเดียวโดดเอานี่มันเป็นอัตตามันไม่ใช่เป็นอนัตตาไงพอตั้งทิฏฐิความเห็นไม่ถูกฟังดูบทเพียรชนะเอ้ยมันเนียนๆนี่เนี่ยบางจุดก็ฟังดูดีฟันมีดลงไปเนี่ยก็เหมือนแค่ผ่านไปในธาตุสี่เฉยๆไม่ได้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาหรอกบางครั้งยังฟังดูดีด้วยซ้ำดูฟังแต่ว่าด้วยทิฏฐิความเห็นที่เป็นอัตตาไงทิฏฐิความเห็นที่ไม่ได้จะมีเหตุมีปัจจัยทิฏฐิความเห็นที่เป็นสุดตรงข้างหนึ่งพอมีทิฏฐิตั้งไว้อย่างนี้การทำอะไรก็ตามที่ตามมาก็จะไม่เป็นผลที่จะสำเร็จให้เกิดประโยชน์ได้เป็นการทำความเพียรที่ไร้ผลทำก็เหมือนไม่ทำทำไปแล้วก็ไม่ได้มีความเจริญพัฒนาเกิดประโยชน์อะไรให้ขึ้นมาได้แต่ในยะที่4ท่านฟังในหมวดที่1นี้คือปรารภเรื่องสภาวะ7กองสภาวะ7กองนั้นก็คือดินน้ำไฟลมสุขทุกข์ชีวะแล้วก็จะแบ่งไปอีกว่าเป็นกรรม3กรรม5 แยกแยะแจกแจงไปมีภูมิ8มีธาตุอะไรต่างๆแยกกันไปเยอะแยะมากมายเนี่ยคืออธิบายว่าในสภาวะใจกลางเนี่ยมันเป็นสภาวะที่ยั่งยืนมีอยู่ตลอดมั่นคงภูเขานี่ก็เป็นอัตตาอีกแบบหนึ่งเหมือนกันไม่มีความเจริญความเสื่อมความขึ้นความลงแค่เดินทางเร่ร่อนไปนี้ก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้เองเหมือนขว้างกลุ่มได้ไปนะมันคลี่ออกคลี่ออกมันก็หมดไปเองโอ้มันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยเราลองคิดดูหน้าเอาเขาทำงี้กับเราทำอย่างนี้มันไม่เหมือนกันแต่ก็จะได้ผลเหมือนกันมันก็จะไม่เป็นการประพฤติปฏิบัติขึ้นมาได้หรือว่าใครควรไปถามไปดูนะว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีใครที่บรรลุอะไรแล้วบ้างเนี่ยก็จะพบว่ามีแค่ศาสดาของศาสนาที่เขาพูดถึงในสมัยพุทธกาลนั้นๆเท่านั้นล่ะที่ว่าได้บรรลุสันตกะปริภาชกเนี่ยก็ยังกล่าวถึงมัคคิโคสาระบ้างกิสสังกิจจะบ้างเหล่านี้ที่ว่าเขาประกาศตนเองว่านี่ฉันบรรลุแล้วนะด้วยการกระทำแบบนี้ตามบุคคลที่อยู่กับเขามีไหมไม่มีแล้วคนที่จะมาเพื่อปฏิบัติตามเขาและที่จะได้ผลอย่างเดียวกันประกาศตนเหมือนกันมีไหมก็ไม่มีนะแต่คือทำความเข้าใจนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติเนี่ยคืออย่างพวกปริพาชกเนี่ยพอเขาฟังคำสอนของมัคคิโคสาระบ้างแล้วเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเขาพอใจในคำสอนเนี่ยเขาก็มาทำเขาเองไม่ได้ว่าจะไปอยู่ด้วยกันคือไปอยู่ด้วยกันยุแต่ก็อยู่ไม่ด้วยกันไม่ได้แต่กระทบกระทั่งบ้างถามก็ถามตอบไม่ได้บ้างเหนื่อยหน่ายจากกันไปละเออแต่ก็ยังพอใจในรูปแบบคำสอนนี้อยู่ฉันก็ไปทำของฉันเองอยู่ตามมุมหนึ่งอยู่ตามคอกหนึ่งโซนหนึ่งไปพวกนี้เราก็เป็นปริพาชกมีบริวารก็มารวมกันบ้างบางครั้งบางคราวทุก7วัน15วันหรือเชิญตอนเช้าที่อาวาสใดอาวาสหนึ่งเขาก็เปิดกว้างเปิดฟรีให้นี่เป็นลักษณะที่ว่าการประพฤติพรหมจรรย์ของในลัทธิศาสนาสมัยนั้นนะมีแบบนี้ที่ท่านพระนนท์ยกมา4ข้อในหมวดแรกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องราวแบบนี้ทุกฟังต้องมีมากไปกว่า4ข้อแน่นอนประวัติทิฏฐิมันมี62อย่างนี่ท่านพระนนท์ยกมาแค่4อย่างจัดหมวดเอาไว้ในกลุ่มที่ว่าการทำก็เป็นเหมือนไม่ทำไม่ใช่สมัยที่จะทำแล้วจะให้เกิดการสิ้นทุกข์ได้ไม่ใช่การประพฤติพรหมจรรย์ที่มันจะได้ผลมีขึ้นมาทำไปแล้วก็จะไม่ได้ให้เกิดความเจริญพัฒนาต่อไปเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งได้ตันไม่มีคนอยู่ด้วยผลที่เกิดขึ้นก็มีคนที่พูดคนแรกนะคนเดียวต่อมาพูดรวมกันนะแจ่มแจ้งขึ้นนะปริภาชกชื่อสันตกานี้ก็โอ้น่าสะใจจริงๆเลยนะเนี่ยเราไม่ได้เคยคิดไตร่ตรองใคร่ครวญแบบนี้เลยวิญญูชนนี่เขาควรจะคิดไตร่ตรองใคร่ควรแบบนี้ใช่เราไปยึดถืออยู่แค่คำพูดยึดถืออยู่แค่บทพยัญชนะฟังแล้วมันเข้าทีดีเออเอาแล้วไหนที่บอกว่าการประพฤติชนิดที่แบบไม่เบาใจทำแล้วมันจะไม่น่ายินดีไม่ไว้วางใจได้เนี่ยเป็นยังไงก็จึงถามท่านพระนนท์ให้อธิบายต่อนี่คือในหมวดที่สองนะท่านฟังเป็นหมวดที่เกี่ยวกับเรื่องของการประพฤติปฏิบัติชนิดที่แบบมันงงมันไม่น่าจะไม่เบาใจทำแล้วทำไมมันยังหนักใจนี่เป็นเรื่องสำคัญเลยนะเพราะมันจะมาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติถึงแม้ของผู้ที่ประกาศตนว่าเออฉันเป็นผู้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าฉันเป็นผู้นับถือคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ถ้ายังปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าไม่ลงใจยังปฏิบัติแล้วรู้สึกว่ามันหนักใจอยู่มันยังมีความไม่น่ายินดีอยู่นี่แสดงว่ามาเข้าข่ายในหมวดที่สองนี้ฟังให้ดีท่านพระนนท์อธิบายถึงความที่ศาสดาเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยรู้ส่วนดีส่วนเสียอะไรดีอะไรไม่ดีทั้งตลอดเวลาว่างั้นเถอะนะแต่ว่าบางทีไปบิณฑบาตได้ข้าวบ้างไม่ได้ข้าวบ้างเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่งามบ้างเนี่ยบอกว่ารู้เอาทำไมต้องถามชื่อเขาอยู่ว่าเขาชื่ออะไรเอาทำไมถึงว่าเป็นอย่างนั้นเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงทั้งเวลาหลับก็ดีตื่นก็ดี เอ้นี่แสดงว่าไม่รู้จริงนี่นะเพราะว่าไหนบอกว่ารู้ทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถึงเวลาจริงๆเอากลับทำผิดพลาดบ้างกลับยังต้องถามชื่อคนอื่นก็บ้างไปในที่แล้วเกิดมีปัญหาเจอสัตว์ร้ายบ้างสุนัขบ้างโอ้นี่แสดงว่าไม่รู้จริงนะเนี่ยวิญญูชนต้องใคร่ครวญดูให้ดีก็นี้เรามาเปรียบเทียบกับพระพุทธเจ้าของเราใช่ปะท่านเป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่ได้ปฏิญญาความรู้นั้นตลอดเวลานี่ก็จังนะรู้เฉพาะเวลาที่ไปตรวจสอบแล้วจะรู้ได้เพราะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธเจ้าของเราเช่นไปในที่นี้ยังถูกเขาด่าอยู่เช่นไปที่เมืองอุเชนียังถูกลูกน้องของนางมากันธิยามารุมด่าเขาให้หรือไปที่เมืองหนึ่งในการนั้นเป็นเวลาที่ข้าวยากหมากแพงมารเนี่ยก็มาดลใจให้ชาวบ้านไม่ใส่บาตรรู้อยู่เอาแต่ทำไมยังเจอปัญหานั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ปฏิญญาความรู้ทั้งหมดอยู่ตลอดเวลาอยู่มีเฉพาะเวลาที่ท่านไปตรวจสอบให้เกิดความรู้เท่านั้นอันนี้ท่านพระนนท์เปรียบเทียบไว้ว่าคนที่มือเท้าถูกตัดขาดแล้วเนี่ยจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองมีมือเท้าถูกตัดขาดก็มือและเท้ามันไม่มีอยู่มันก็ต้องรู้สิแต่เฉพาะเวลาที่ไปมองมันดูมันมันไม่มีอยู่แต่ความที่มือและเท้าไม่มีอยู่นี่คือมันไม่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่เวลาเฉพาะที่ไปดูมันแค่นั้นเองถึงได้เห็นว่ามันไม่มีอยู่นะเช่นเดียวกันความเป็นสัพพัญญูของพระพุทธเจ้านี่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ว่าท่านไม่ได้เอามาใช้ในตลอดเวลาอันนี้คือความแตกต่างกันในข้อนี้บทเป็นชนะเล็กๆน้อยๆตรงนี้ท่านฟังเราต้องมีความรัดกุมรอบคอบเพราะไม่งั้นมันจะงงโดยยิ่งเรื่องคำสอนวิธีการสอนของท่านนี่มีรายละเอียดดีมีความรอบคอบความที่ท่านเป็นสัพพัญญูรู้หมดทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าท่านบอกหมดไว้ทุกอย่างฟังให้ดีนะบอกไว้เฉพาะเรื่องที่มันจะดับทุกข์ได้แต่เรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวกับการดับทุกข์เนี่ยท่านไม่ได้พูดไม่ได้บอกไอ้ที่ไม่ได้พูดไม่ได้บอกอย่าไปอนุมานว่าท่านได้บอกไว้สอนไว้ทั้งหมดที่บอกไว้สอนไว้ทั้งหมดแค่หยิบมือเดียวที่รู้หมดจริงๆเนี่ยเท่ากับใบไม้บนต้นทั้งหมดแต่ที่หยิบมาเนี่ยให้แค่กำมือเดียวที่ยังเหลืออยู่รู้แต่ไม่พูดยังมีอีกเยอะแยะบางคนก็จะอนุมานว่าไอ้ที่ท่านบอกมาเท่าหยิบมือนี่แหละคือทั้งหมดแล้วแล้วก็เอาตรงนี้มาผูกกับตรงนั้นให้ได้เกิดเป็นความเข้าใจอย่างนี้ว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยอันนี้แหละจะเริ่มมาเข้าสู่ในข้อที่สองข้อที่สองที่ว่าบางคนนี่ฟังตามกันมาทุกวันนี้นะไม่ได้มีใครสักคนใดคนหนึ่งจะไปเห็นพระพุทธเจ้าได้ว่าท่านหน้าตาเป็นอย่างนี้เสียงท่านเป็นอย่างนี้มีแต่ที่บอกเล่าต่อตามกันมาเท่านั้นเองนะในตำราคัมภีร์คุณอาจจะนั่งสมาธิมีนิมิตเห็นนั่นก็เป็นนิมิตไม่ใช่ว่าเป็นรูปร่างท่านจริงๆคำสอนท่านก็ทิ้งไว้ให้แล้วอาจจะเป็นเทวดาหรือเป็นใครที่เนรมิตตัวมาดูเหมือนแต่นั้นไม่ใช่แน่นอนในข้อที่สองนั้นก็คือการฟังตามกันมาแล้วก็อ้างตำราว่าต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นแต่การฟังการอ้างบางทีก็ผิดพลาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างพอมีความผิดพลาดบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างมันขัดกันแล้วนี่โอ้ยก็เลยแบบไม่เบาใจละมีความหนักใจละเพราะอะไรในข้อที่สองนี้เพราะว่าจิตมันไปคล้องอยู่กับในตัวบทคล้องอยู่กับในคำสอนที่ฟังมาที่มีการจดบันทึกมาอยู่ในที่ฟังมาบ้างในตำราบ้างคล้องอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วมันไม่ลงกันนี่มันเป็นวิจิกิจฉานี่แหละท่านฟังที่ทำให้ไม่เบาใจที่ทำให้ไม่วางใจได้ที่ทำให้มันจะไม่ได้ยินดีเลยคำสอนปัจจุบันนี้ท่านฟังศาสดาเราไม่อยู่แล้วมีแต่ที่บอกไว้สอนไว้เป็นธรรมเป็นวินัยธรรมวินัยอยู่ที่ไหนท่านฟังก็ฟังตามกันมานี่แหละก็ที่จดอยู่ในบันทึกในตำรานี่แหละเอาแค่นี้ใช่ไหมคนหนึ่งก็ว่าอย่างนี้ทีนี้ ีกคนหนึ่งก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเช่นนั้นเถียงกันบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างมันก็ลงกันไม่ได้จะเริ่มมึนละนี่คำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านฟังในข้อที่สองนี้เราจะมาเปรียบเทียบในการใช้งานทีนี้ถ้ามาเปรียบเทียบกับที่ท่านพระอานนท์กล่าวไว้เนี่ยตัวพระพุทธเจ้าเป็นท่านยังอยู่ศาสดานี่ไม่ได้ฟังตามกันมาแต่ว่าท่านเป็นต้นบัญญัติมาเลยทีนี้พอท่านไม่อยู่เรามาเป็นผู้ที่ตามมาภายหลังเนี่ยจึงตกมาอยู่ในสถานการณ์นี้ล่ะไม่ใช่แค่ข้อที่สองแต่ยังข้อที่สามข้อที่สามในหมวดที่สองนี้ได้กล่าวถึงการตริตรึกการใคร่ครวญพิจารณาตามปฏิภาณของตนตามอะไรตามเรื่องราวที่ได้ฟังมานั่นล่ะจะได้ฟังมาเป็นยังไงจดบันทึกมาเป็นยังไงในตำราเป็นยังไงแต่พอต้องเห็นมาเป็นงี้แน่เลยตริตรึกหลักฐานตัวนี้บอกไว้แค่นี้ฉันว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วเรื่องที่ตริตรึกไปเนี่ยนะก็ตริตรึกชั่วก็มีดีก็มีตริตรึกชั่วนี้เป็นยังไงตริตรึกไปในทางที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนเป็นมิจฉาทิฏฐินี่คือตริตรึกชั่วบางครั้งก็ตริตรึกดีดีมาในทางที่ว่าหลีกออกจากกามเป็นในทางให้เกิดปัญญาเป็นธรรมเป็นวินัยเป็นความเมตตาดีชั่วสลับกันไปนะมันจะไปเบาใจได้ไงท่านฟังมันก็งงทีนี้มีแต่วิสิกิจฉาความเคลือบแคลงในพุทธศาสนานี่แหละเพราะว่าศาสนาไม่อยู่แล้วนะที่ท่านจะมาอยู่คอยระงับอธิกรณ์คอยชี้ถูกชี้ผิดให้คอยมานั่งตอบคำถามชี้แจงเทศบอกสอนเปล่าๆท่านไม่อยู่แล้วเหลือไว้แต่คำสอนที่อาศัยการฟังตามกันมาที่อาศัยการจดบันทึกในตำราที่อาศัยการวิเคราะห์ตรีตรึกของเหล่าสาวกที่ตามกันมานี่แหละถ้าอาศัยแค่ตรงนี้นะงงได้จะไม่ให้เกิดความเบาใจได้จะไม่ให้เกิดความยินดีได้ทำให้เกิดอะไรขึ้นผลก็คือจะให้เหนื่อยหน่ายเลิกล้างการปฏิบัติลักษณะนี้เป็นลักษณะของคนเขลาคือคนโง่ดำฟังบางคนเป็นคนเขลางมงายถูกถามปัญหาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรตอบว่าอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ตอบดิ้นได้ไม่ตายตัวความเป็นของเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรือก็ไม่ใช่อย่างนี้ลักษณะนี้พอมีการตอบคำถามที่แบบงงๆมึนๆฟันธงลงไปก็ไม่ได้เพราะว่าความที่ไม่รู้แน่นอนก็ยิ่งทำให้คนที่เขาฟังคำตอบก็งงไปอีกเรื่องราวการปฏิบัติไปอีกในทั้ง4ข้อของหมวดที่2สามารถที่จะมาแอพพลายใช้กับในคำสอนของพระพุทธเจ้าในตอนที่ท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วได้ด้วยเลยคนที่ถ้ามีการศึกษาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วยังเกิดความไม่สบายใจยังเกิดความที่คิดไปในทางพยาบาทยังเกิดความที่คิดไปในทางดำริไม่ดีเกิดความที่คิดว่าฉันดีกว่าคนอื่นคนอื่นดีไม่เท่าฉันเอาความดีเข้าตัวเอาความชั่วเข้าคนอื่นเนี่ยคือลักษณะการประพฤติพรหมจรรย์ในทั้งสองหมวดนี้ทุกฝังที่ปริภาโชคชื่อสันตการนี่ก็บอกไว้ว่าหูศาสดาที่เป็นแบบนี้ผู้ที่สอนมาบอกมามีลักษณะที่เอาดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าคนอื่นนี่ไม่ถูกแล้วไม่ได้แล้วแล้วที่ถูกนี่เป็นยังไงทุกฝังสันตกะปริภาโชคก็จึงถามท่านพระอานนท์อธิบายถึงเรื่องของการปฏิบัติจนทำให้เกิดสมาธิจนทำให้เกิดปัญญาทุกฝังเราไล่ไปตามตัวบทในพระสูตรนี้ก่อนท่านพระอานนท์ก็ได้กล่าวถึงการที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกพอมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นบนโลกแล้วมีศรัทธาไปฟังธรรมแล้วใคร่ครวญพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงว่าทุกข์นี่มันมากควรจะหลีกออกจากเรือนมาปฏิบัติให้มันดีสมัยต่อมาก็บวชได้บวชมาแล้วปฏิบัติตามศีลได้อย่างดีในจุลศีลมัชฌิมศีลมหาศีลมีการสำรวมอินทรีย์ปฏิบัติในข้อปฏิบัติของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิมีการสันโดษมีการอยู่เรือนว่างไม่คลุกคลีกันประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นแล้ว ได้สมาธิทีนี้โอ้ยได้สมาธิเกิดความสงบแห่งใจขึ้นนี่นี่เป็นคุณวิเศษเป็นสามัญผลที่ถ้าใครก็ตามที่เขาเห็นได้แบบนี้เนี่ยนะโอ้ยคุณยังอกุศลธรรมออกไปแล้วนะคุณยังกุศลธรรมให้เกิดขึ้นแล้วนะเอามาเปรียบเทียบแล้วท่านฟังนี่ท่านพระนนท์พูดเนี่ยคือฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4 4อย่างฌานทั้ง4ปฏิบัติจนได้เลยนะเปรียบเทียบกับการประพฤติปฏิบัติในทางทุกขกิริยาปรารภเหตุที่มาจากมิจฉาทิฏฐิในความติดตาบ้างความไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยต่างๆเหล่านี้ความสงบตั้งใจนี่เขาไม่ได้แน่ถึงได้ก็เป็นมิจฉาสมาธิเพราะว่าได้เกิดจากทิฏฐิที่เป็นทางที่ผิดพลาดไปเป็นมิจฉาทิฏฐิไปก็เกิดเป็นมิจฉาสมาธิมาหรือในสี่อย่างถัดมาที่เป็นความไม่เบาใจปฏิบัติไปแล้วก็ยังงงอยู่ยังค้างอยู่ยังติดตันตึกอยู่หรือบางทีเกิดปีติสุขขึ้นเป็นสมาธินั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิที่เกิดเพราะว่าความใคร่ครวญในทางที่เป็นการเบียดเบียนตัวเองพอเกิดมิจฉาสมาธิขึ้นเพราะการใคร่ครวญตรึกตรองพิจารณาดีบ้างชั่วบ้างฟังมาเรียนมาตามตำราศึกษาถูกบ้างผิดบ้างเกิดเป็นสมาธิชนิดที่เป็นทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องขึ้นเป็นมิจฉาสมาธิมันก็ไม่ได้ทำให้จะเกิดปัญญาได้หรือเปล่าญาณความรู้อะไรนั่นก็เป็นมิจฉาญาณเป็นมิจฉาวิมุตติต่อตามกันมาเพราะว่าการประพฤติปฏิบัตินั้นไม่น่าวางใจเอาแล้วเห็นปัจจัยอะไรกันแน่ที่มันถูกต้องไล่มาศักดิ์ศรัทธาทุกฝั่งลำดับขั้นที่ท่านพระนนท์บอกมาศึกษาให้ดีไล่กันดูใหม่หนึ่งศรัทธาคุณมีไหมเออถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาในอะไรศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าถ้าพูดถึงจุดนี้คุณต้องได้ฟังธรรมแน่พอได้ฟังธรรมแล้วใครกรุณาดีโอ้ธรรมะนี่มันยอดเยี่ยมมากเอาต้องมีศรัทธาในพระธรรมด้วยข้อที่สองก็ต้องไล่ต่อตามกันมาศรัทธาในธรรมโมว่าโอ้คำสอนดีเลิศขนาดนี้สามารถปฏิบัติให้รู้เห็นได้จริงเป็นอาการลิโกพอรู้ธรรมะขนาดนี้ไม่รออะไรแล้วทุกฝั่งเขาจะจิตน้อมไปในการปฏิบัติทันทีการปฏิบัติชนิดที่อย่างดีอย่างชอบไม่ใช่เอาของคนอื่นของคนอื่นก็เป็นยังไงก็ของเขาแต่เอาของตัวเราเองนี่แหละการปฏิบัตินั้นคือสงฆ์มีความมั่นใจในการทำว่าทำแล้วมันจะต้องได้ผลถ้าคิดว่าทำแล้วมันจะไม่ได้ผลเวนี้แสดงว่าไม่มีความมั่นใจในสงฆ์หรือคิดว่าไอ้ธรรมะที่มันจะดีมีอยู่ตอนนี้มันไม่มีหายไปแล้วเป็นสัตธรรมปฏิรูปหมดแล้วนั่นคือไม่มีความมั่นใจในธรรมโมพอไม่มีความมั่นใจไม่มีศรัทธาเต็มเปี่ยมพร้อมเนี่ยคุณก็ไปตันอยู่ที่การฟังตามกันมาไปตันอยู่ที่การพิจารณาในตำราคัมภีร์ตันอยู่แค่นั้นเพราะว่ามันไปต่อไม่ได้ไงไม่มีศรัทธาก็ไปต่อไม่ได้พอไม่มีศรัทธาไปต่อให้เกิดความเพียรการทำจริงสมาธิอะไรไม่เกิดละถ้ามันจะมีก็มีแบบเป็นของลวงลวงของหลอกหลอกเป็นมิจฉาสมาธิอย่างดีว่าพระข้อแรกที่สำคัญคือศรัทธาในพุทโธคือการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในธรรมโมคือธรรมะข้อมูลที่เป็นความรู้อันแรกมาด้วยชีวิตนั่นคือธรรมะศรัทธาในสังโฆคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบใครก็ตามไม่ใช่พระพุทธเจ้าคนเดียวอ่ะใครก็ตามที่เป็นสาวกเราในสมัยพุทธกาลใครก็ตามที่เป็นเหล่าสาวกในเวลาถัดมาหรือใครก็ตามที่เป็นไปในบัดนี้หมู่นั้นๆเนี่ยถ้าเขาปฏิบัติตามธรรมโมทำไมเขาจะไม่ได้เป็นพุทโธได้จะมีพุทโธเกิดขึ้นในใจได้ศรัทธาอย่างนี้แล้วจะมีการปฏิบัติอะไรปฏิบัติอะไรศีลไงศีลศีลอันเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่ปร้อยถ้าใครคิดว่าศีลมันปฏิบัติดีมีไม่ได้นี่นะหรือปฏิบัติก็ได้ยากหรือถ้าทำไม่ถูกเป๊ะนี่คุณจะไม่ได้ความคิดแบบนี้เป็นความคิดของมารเป็นความคิดที่ขวางโลกพอขวางแล้วก็ไปต่อไม่ได้เพราะว่าศรัทธาเขาไม่เต็มศ ัทธามีอยู่แต่ในบางจุดบางข้อศรัทธาในบางจุดบางข้อไม่มีไม่เต็มเป็นศรัทธาหัวเต่าก็ทําจริงไม่ได้พอทําจริงไม่ได้มันจะให้เกิดผลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้แน่แต่จะมีสมาธิปัญญาเกิดขึ้นนั่นก็เป็นมิจฉาสมาธิเป็นมิจฉาญาณนะแต่ถ้าเรามีการทําจริงแน่จริงเป็นผลของศรัทธาที่ถูกต้องตั้งไว้อย่างดีไม่งมงายมีการทําจริงแน่จริงในศีลให้อย่างดีมีข้อไหนดีเราทำทำเสร็จแล้วอาศัยเหตุปัจจัยคือการอยู่หลีกเร่นการอยู่เรือนว่างสันโดษในบริการแห่งชีวิตการจำรวมอินทรีย์การรู้ประมาณในการบริโภคจะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้จะทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ทุกฝั่งต้องละนิวรณ์ให้ได้ก่อนพอละนิวรณ์ได้จิตเป็นสมาธิแล้วนั่นเป็นคุณอันโอฬารจิตรวมลงเป็นสมาธิชนิดที่บอกว่าปฏิเสธตัวเองไม่ได้เลยว่านี่มันคือสมาธิหรือไม่ใช่สมาธิเป็นความสุขชนิดที่แบบเราไม่เคยเจอมาก่อนเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสงบในใดเป็นความสุขที่ไม่ใช่กินอาหารอร่อยแล้วมีความสุขไม่ใช่ที่ไปเที่ยวดูนั่นนี่แล้วมีความสุขไม่ใช่ไปเที่ยวฟังดนตรีดูละครแล้วมีความสุขหรือศึกษาในทางปริยัติอย่างใดอย่างหนึ่งหูแล้วรู้ข้อมูลวิเคราะห์อะไรต่างๆนั้นได้นั่นก็ยังไม่ใช่ความสุขแบบนั้นแต่เป็นความสุขที่เกิดจากในภายในความสุขนี้นะเขาเรียกว่าเป็นกับการได้ฟังอันยอดเยี่ยมการได้ศึกษาอันยอดเยี่ยมการได้อันยอดเยี่ยมคือได้ศรัทธาในคำสอนเนี่ยคนที่ได้จุดนี้ก็ต้องมีการระลึกถึงอันยอดเยี่ยมคือระลึกถึงมาในพุทโธธัมโมสังโฆมีการระลึกชอบเป็นสัมมาสติแล้วก็ทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นได้วิญญูชนเขาเห็นได้ด้วยตัวเองอย่างนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยทุกฝั่งว่าศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ยังมีอยู่หรือไม่มีอยู่ไม่ได้มีอยู่ในตำราคัมภีร์แน่ถ้าเราติดอยู่ที่ในตำราคัมภีร์มันจะยังไม่เบาใจเป็นแค่คนที่รักษาคำสอนเฉยๆยังไม่ใช่เจ้าของอย่างแท้จริงแต่ถ้าเราก้าวข้ามล่วงเลยจุดนั้นมาได้แล้วเกิดการปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในตำราคัมภีร์ตามที่บอกฟังกล่าวมากันตามนั้นล่ะใช้ปัญญาของตนไตรตรองใคร่ควรพิจารณาแล้วปฏิบัติจริงๆเถอะนะให้เกิดการปฏิบัติอันเป็นผลของศรัทธาที่ตั้งไว้อย่างถูกต้องไม่ใช่แค่เสี้ยวเดียวน้อยเดียวมีแค่ศรัทธาในพุทโธธัมโมแต่ถ้าไม่มีศรัทธาในสังโฆเนี่ยก็ไปไม่ได้เอามีศรัทธาให้เต็มขึ้นมามีศรัทธาเต็มแล้วศีลเราจะเต็มศีลเราเต็มแล้วสมาธิปัญญาจากที่มันมีพอประมาณมันก็ค่อยเต็มขึ้นเต็มขึ้นเต็มจนบริบูรณ์ทั้งฝั่งจะสามารถทำวิชา3คือความรู้3อย่างให้เกิดขึ้นได้วิชาความรู้ที่สำคัญนั้นคือความรู้ในการที่จะสิ้นอาสวะกำจัดอาสวะได้พอกำจัดอาสวะได้ทุกฝั่งเราไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่มันใช่แน่จริงหรือเปล่าคำสอนนี้มันยังมีอยู่ใช่หรือไม่อันนี้ไม่น่าใช่นะคนที่เขากำจัดอาสวะได้เนี่ยทุกฝั่งเขาไม่สงสัยเลยท่านพระอานนท์เปรียบเทียบไว้เหมือนกับคนที่มือเท้าถูกตัดขาดแล้วนี่แหละคนที่สิ้นอาสวะหมดแล้วนี่แหละเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าหมดอาสวะฉันหมดหรือยังกิเลสฉันหมดหรือยังโอ้ยมันเบาไปเลยแต่เวลาไปดูนะแต่ถ้าเวลาที่ไม่ดูเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่รู้ว่ามันไม่หมดแต่มันหมดอยู่เหมือนกับคนที่มือและเท้าถูกตัดขาดเขาก็ไม่ได้รู้ต่อเนื่องหมดหรอกว่ามือและเท้าของเขาตัดขาดแล้วแต่เขาเห็นเขาดูพิจารณาจึงรู้ว่ามือและเท้าของเราเนี่ยขาดแล้วไอ้จังหวะที่ไม่ได้ไปดูไม่ใช่หมายความว่ามือและเท้ามันยังมีอยู่มันก็ไม่มีนั่นแหละแต่เวลาที่ไปดูเห็นจึงเกิดความรู้คือวิญญาณว่ามันไม่มีแล้วแต่ถึงแม้จะไม่ดูถึงแม้จะไม่ได้ไปเห็นมือและเท้านั้นมันก็ไม่ได้มีอยู่แล้วเพราะมันถูกตัดขาดไปแล้วอาสวะกิเลสนี้ก็เหมือนกันเมื่อเดียอาสวะหมดแล้ว จิตใจไม่ได้จะถูกเบียดเบียนจากกิเลสคือราคะโทสะหรือโมหะเลยแต่ถ้าไม่ได้ไปดูนะก็จะไม่ได้รู้ว่ามันไม่มีราคะไม่มีโทสะหรือไม่มีโมหะอาจจะเป็นไปตามพฤติกรรมที่ในการก่อนราคะโทสะโมหะมันอบรมมาเป็นอย่างไรอย่างไรอาจจะมีพฤติกรรมอุปนิสัยเป็นในแนวทางนั้นแต่พอมาพิจารณาดูในจิตไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะก็เห็นอยู่ว่าความไม่มีอาสวะนั้นมันมีอยู่ในจิตใจของตนความที่มีความมั่นใจในขณะนี้ทุกฝังไม่ต้องเชื่อตามบุคคลอื่นในคำสอนของศาสนาตนไม่ต้องเชื่อตามตำราไม่ต้องเชื่อตามไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเอาแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตามอย่างกรณีของท่านพระสารีบุตรเนี่ยพอเข้าถึงอาสวะขยายานกิเลสหมดจบดับเรียบร้อยแล้วเนี่ยไม่ต้องไปเชื่อตามพระพุทธเจ้าก็ได้ว่าอินทรีย์ห้าเนี่ยจะทำให้ถึงนิพพานได้เพราะท่านทำเองรู้เองเห็นเองเลยจริงๆแจ่มแจ้งไม่ได้ว่าตามตำราหรือว่าฟังใครพูดมาแต่ตัวเองปฏิบัติเองแล้วรู้เองไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่ร้อยเดียวไม่ใช่สองร้อยไม่ใช่แค่ห้าร้อยมีอยู่กว่านั้นมากนักท่านฟังไม่ใช่แค่ในสมัยพุทธกาลหรือในท้ายๆตอนนั้นหมดแล้วก็จบไปไม่ใช่อย่างนั้นแต่ในสมัยต่อๆมาก็ยังมีไม่ใช่แค่ในสมัยพุทธกาลหรือในสมัยต่อๆมาแม้ในสมัยปัจจุบันนี้คนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีศรัทธาตั้งไว้ในพุทโธธัมโมสังโฆทำศีลให้มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจิตนั้นเป็นไปพร้อมเพื่อสมาธิมีสมาธิเกิดขึ้นแล้วทำวิชาสามทำอาสวะให้สิ้นได้จะรออะไรทุกฝังสันตกะปริภาชกไม่รอเลยทรงบริวารของตนไปบวชกับพระพุทธเจ้าเลยเรื่องนี้ภายหลังก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตัวสันตกะปริภาชกเองภายหลังได้บวชตามเขาด้วยหรือไม่หรือมีการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรอย่างไรแต่การได้ลาภจากการฟังตรงนี้ก็เกิดขึ้นในที่นั้นทุกฝั่งเป็นการได้ฟังที่ยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นกับสันตกะปริภาชกโดยท่านพระนนท์เป็นผู้แสดงธรรมอยู่ณถ้ำไม้มะเดื่อที่กรุงโกสัมพีนี่คือเรื่องราวที่มาในพระสูตรที่ชื่อว่าสันตกะสูตรวันนี้เวลาหมดแล้วทุกฝั่งถ้ายังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆโปรดสอบถามมาได้ทางเว็บไซต์เพียวธรรมะ .com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเจริญพร